Yepyeni bir günden ve yepyeni bir programdan herkese merhaba. Hayatın Pusulasından Esra Tanrıverdi ben. Her hafta olduğu gibi bu hafta da değişik konuları ele alıyoruz. Bugünkü konumuz davranış bozukluğu. Genelde çocuklarda ve ergenler üzerine konuşacağım. Bana ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olursa da mail adresim tanrıverdiesra@yahoo.com. Buradan her türlü soru ve sorunlarınızı paylaşabilirsiniz benimle. Evet, başlayalım isterseniz. Davranış bozukluğu demiştik. Bu hafta pusula davranış bozukluğunu gösteriyor. Çocuk veya ergenin yalan söylemekten okuldan kaçmaya kadar toplumsal doğrulara aykırı bir takım davranışlar göstermesine davranış bozukluğu adı veriliyor. Geriye doğru baktığımızda hepimiz çocukluğumuzda ufak yalanlar söylediğimiz ya da ailemizden habersiz okula gitmediğimiz zamanları hatırlarız. Çocuklukta görülen bu tür davranışların hepsine davranış bozukluğu demek mümkün değil tabii ki. Esasen çocuklarda normal davranışlarla sosyal normlara aykırı davranışlar arasındaki sınır o kadar keskin ve kesin de değildir. Aradaki önemli fark davranışların ağırlık ve süreklilik göstermesiyle saldırganlığın varlığıdır. Davranış bozukluğunda toplumsal değerleri hiçe sayan ve başkalarının haklarına tecavüz niteliği taşıyan davranış biçimleri sergileyebilir. Davranış bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde görülebilecek davranış türlerini şöyle sıralayabiliriz. Kuralları ciddi bir biçimde bozma eğilimi vardır. Evden kaçma ve ailesinden izinsiz olarak evin dışında geceleme gibi. Çocuk ya da ergen ailesinin yasaklamasına karşı evden izinsiz ayrılır ve bazı geceleri de ev dışında bir yerde geçirir. Sık sık okuldan kaçma. Bu da ailenin haberi olmadan çocuk ya da ergen okula gitmez. Okula gittiği zaman izinsiz olarak okuldan ayrılabilir. Evden okula gideceğim diyerek çıksa dahi sokakta ya da oyun salonları gibi mekanlarda vakit geçirebilir. Genellikle okuldan dönüyormuş gibi dönüş saatlerinde evde olur. Sık yalan söyleme, bu da bir davranış bozukluğu. Sorumluluktan kaçmak, menfaat sağlamak ya da bir şey elde etmek için kolayca yalan söyleyebiliyor çocuk. Yangın çıkarma, bilerek veya isteyerek başkasının malına zarar vermeye yönelik yangın çıkarma durumu. Başka birinin evine, arabasına ya da herhangi bir malına bilerek ve kasten zarar verme, çete içinde ya da tek başına arabaların ve mağazaların camlarını kırma gibi başkalarına zarar verme, başkalarına ait mülke zarar verme olarak açıklanabilir. Yaşıtlarıyla ya da büyüklerle sık sık kavga etme ve kavgayı genellikle kendisi başlatma. Arkadaşlar arasında geçimsiz olarak bilinir bu tür çocuklar ve sık kavga çıkarırlar ya da kavgaya iştirak ederler. Kavga anında silah, bıçak ve sopa gibi yaralayıcı ya da öldürücü maddeler kullanmaysa başkalarını ciddi ölçüde yaralayabilecek biçimde silah, kesici ve yaralayıcı alet kullanmalarıdır. Bu saydıklarımızın hepsi davranış bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde görülebilecek davranış türleridir. Bir müzik arası verelim, ardından devam ediyoruz. Nükhet Duru söylüyor, Camba. Bayram yerinde geziniyorlar. bisikletler, küçük çocuklar itişiyorlar, gülüyorlar. Hava güneşli, herkes eş ahbap dost selamlıyor. Kızlar neşeli, delikanlılar bayram ediyor, gülüşüyor. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Bu hafta pusula davranış bozukluğunu gösteriyor çocuk ve ergenlerde. Sorularınız olursa da tanrıverdiesra@yahoo.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Devam edelim davranış bozukluğuna. Davranış bozukluğu başlama yaşına göre iki alt tipe ayrılabilir. Çocuklukta başlayan tipte davranış bozukluğu belirtilerinden en az bir belirtinin 10 yaşından önce ortaya çıktığı gözlenmiştir. Başlangıç yaşı nadiren 5-6 yaş kadar erken dönemler olabiliyor. Ergenlikte başlayan tipte ise 10 yaşından önce davranım bozukluğuna ait hiçbir belirti gözlenmez. Çocuklukta başlayan tipinde bu çocuklar genellikle saldırgandır ve arkadaş ilişkileri bozuktur. Çocukluk döneminde başlayan davranım bozukluğu daha kalıcıdır ve ileride sosyopat kişilik gelişme oranı daha yüksektir. Çevremizdeki çocuklarımızdan, yakınlarımızdan veya kendi çocuğumuzdan da çocuğumuzda da bunları gözleyebiliriz. Silahlı soygun ya da birinin çantasını alıp kaçma gibi insanlarla yüz yüze gelerek hırsızlık yapma. Bütün bunlar çocuklardaki davranış bozukluğudur. Hırsızlık özellikle başka birine ait ev, mağaza ya da arabaya girerek eşya çalmak, dolandırıcılık yapmak, geçerli dürüst olmayan yollarla menfaat teminine çabalar. İnsanlara eziyet etme ve acımasız davranma, şiddet kullanır ve eziyet eder. Hayvanlara eziyet etmesi yine aynı şekilde davranış bozukluğunu göstermekte. Hayvanları döver, hatta öldürebilir. Başka birini kendisiyle cinsel ilişkiye girmesi için zorlama. Bu daha çok genelde tabii ki ergenlik dönemlerinde oluyor. Tecavüze yeltenir ya da bu fiilleri yapmaya başlar. Çocuk ya da ergende davranım bozukluğu var diyebilmek için bu saydığımız davranış çeşitlerinin tümünün bulunması gerekmez. Tam tersi bu belirtilerin görüldüğü her çocuk içinde davranım bozukluğu vardır denemez. Bu nedenle ailenin benzer davranışlar gösteren çocuklarına hemen davranım bozukluğu var demesi yanlış olur. Değerlendirmeyi mutlaka bir uzman yapmalıdır. Bir çocuk psikoloğu ya da bir çocuk psikiyatrisine götürüp çocuğunuz hakkındaki doğru teşhisi ancak onlar koyabilirler. Yalan, çocukların sıklıkla başvurdukları ve toplum tarafından hoş görülmeyen bir davranış türüdür. Biz büyükler hayatımızda yalana o kadar sık başvururuz ki aslında çocukların yalanları bizimkilerin yanında masum kalıyor tabii ki. Adeta çocuğa yalanı biz büyükler öğretiriz. En basiti verdiğimiz sözde durmayız. Örneğin dersini bitir seni gezmeye götüreceğim sözünden hiçbir zaman yani yorgunluğu bahane ederek çocuğumuza verilen sözü tutmayız. Ayrıca çocukların hayal güçlerinin geniş olması ve gerçeği değerlendirebilmekteki yetersizliklerin nedeniyle de söyledikleri bazı sözler anne ve baba tarafından yalan olarak algılanabiliyor. Evden izinsiz almaların hepsine çalmak demek de mümkün değil. Örneğin 2-3 yaşındaki bir çocukta sahiplik kavramı gelişmediğinden izinsiz olarak başkasının evinden bir şeyler alabilir. Buna hırsızlık tabii ki denemez. Birçok ruhsal hastalıkta da belirti olarak bu tür davranış problemlerini görebiliyoruz. Kısaca çocukta görebileceğimiz her hatalı davranışa davranış bozukluğu gözüyle bakamayız. Diğer taraftan çocuğun ya da gencin kendini korumaya yönelik olan kural dışı davranışları yanlışlıkla davranış sorunu olarak görülmemelidir. Toplumun sosyoekonomik zorlamaları nedeniyle topluma karşı bir tepki niteliği taşıyan davranışların ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Efendim, her programda olduğu gibi bu hafta da yine sizlere güzel müzikler dinletmeye çalışıyorum. 70'li ve 80'li yılların elimizden geldiğince keyifli bir zaman, hoş bir zaman geçirmenizi istiyoruz. Sıradaki parçamız Şenay'dan geliyor, Sev Kardeşim. Bak kardeşim, elini ver bana, gel kardeşim, neşe getirdim sana, al kardeşim, ye iç gül oyna. Sar kardeşim, kolunu boynuma, sev kardeşim, canım feda yoluna, tak kardeşim, tüm insanlara. Kolunu boynuma, sev kardeşim, canım feda yoluna, kap kardeşim, tüm insanlara. Devam ediyor. Davranış bozukluğunu konuşuyoruz bu hafta. Gençlerde ve çocuklarda davranış bozukluğu belirtileri ve nelerdir? Ne tip sakıncaları vardır? Neler olabilir? Tedavisi nelerdir? Bunları konuşacağız. Davranış bozukluğu olan çocuk ve gençlerde göze batan duygusal özelliklerin başında başkalarının istek ve duygularını önemsememe ve aldırmama geliyor. Empati denen kendini karşısındaki bireyin yerine koyma işlevini başaramıyorlar. Karşısındakinin hislerini anlayamıyorlar. Bu durum başkalarına zarar vermeyi, saldırgancı davranmayı kolaylaştırabiliyor tabii ki. Katı, acımasız ve arsız olmaları nedeniyle yaptıkları hatalardan ve yanlışlardan dolayı genellikle pişman olmazlar. Suçluluk duygusu yaşamazlar. Dışarıdan güçlü ve korkusuz görünseler de, böyle görünmeye çalışsalar dahi aslında kendilerine güvenleri oldukça azdır. Engellenmeye karşı tahammülleri yoktur. Hemen sinirlenir, öfkelenir ve kızarlar. Şimdi çocuklarda davranış bozukluğunun ilk belirtileri 5-6 yaşlarında diye bahsetmiştim biraz önce sizlere. Evet, 5-6 yaşında görülmeye başlayabilir. Ancak genellikle 10 yaş civarında belirgin hal alır. Eğer belirtiler 18 yaşından sonra da devam edecek olursa o zaman artık sosyopatik kişilik bozukluğundan bahsetmemiz mümkündür. Davranım bozukluğu erkek çocuklarda kız çocukları oranla daha fazla görülmekte. Çocuk ve ergenlerde davranım sorunları son yıllarda giderek artış göstermekte. Şehirlerde kırsal kesme oranla daha sık rastlanmaktadır. Bu çocuklar alkol ve uyuşturucu madde kullanımı içinde riskli grubu oluşturur. Sokaklarda tiner koklama ve bira içmeyle başlayan bağımlılık yaş ilerledikçe farklı maddeleri kullanarak devam edebilir. Okul öncesi dönemde bu çocuklarda ilk dikkati çeken olay evde ya da oyun yerlerinde diğer çocuklara karşı saldırgan tutum ve davranışlarıdır. Engellenmeye karşı tahammülleri azdır. Çevrelerindeki eşyalara karşı oldukça tahripkar davranırlar. Kırarlar, dökerler, dağıtırlar. Bu yaş grubunda özellikle hiperaktif çocuklarda da benzer belirtiler görülebileceğinden onlardan ayırmak oldukça güçtür. İlkokul dönemine geldiklerinde diğer çocuklara karşı saldırgan tutum devam etmeye başlar. Akranlarıyla geçinemezler, sık sık kavgaya girerler ve bazı bahaneler uydurarak ya da nedensiz yere çocukları döverler. Sınıftaki arkadaşlarına sataşır, sık sık çirkin, küfürlü sözler kullanırlar. Yavaş yavaş ev ve dışarıdan izinsiz para ve eşya almaya başlarlar. Okul kırmaları bu dönemde görülebilir. Ergenlik döneminde suça yönelmeyle daha planlı ve karmaşık eylemlere girişebilirler. Okuldan kaçma genellikle okulu bırakmaya kadar da varabiliyor. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı da bu dönemde sorun oluşturmaya başlıyor. Her türlü cinsel eylemi ve suça iştirak bu yaşlarda yine görülebiliyor. Çocuk ya da ergen bu tür davranışları tek başına ya da benzer davranışları olan çocukların bir araya geldikleri gruplara katılarak bunu çok sık sergileyebilirler. Sokak çeteleri ya da sahipsiz çocukların oluşturdukları çeteler davranım bozukluğu gösteren çocuklarla doludur. Yalnız başına davranım bozukluğu gösteren bir gruba katılmamış çocuklarda görülen temel belirti yaşıtlarına ya da büyüklerine karşı saldırgan tutum ve davranışlarken grup halinde davranan çocuklarda daha çok suça yönelmedir. Birazdan davranım bozukluğu gösteren çocuk ve ergenlerin bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Ama öncesinde müzik arası verelim. Gary Moore söylüyor, Still Got the Blues. So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Pain. I found that love Devam ediyor. Davranım bozukluğu gösteren çocuk ve ergenlerin bazı özelliklerinden bahsedeceğim size demiştim. Bunlardan bir tanesi dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Bir diğeri öğrenme güçlüğü. Fevrilik, dürtüsellik, sonunu düşünmeden eyleme geçme, kızgınlık ve öfke nöbetleri. Bilişsel bazı yeteneklerde gerilik, neden sonuç ilişkisi kurma, problem çözme, zaman ve boyutsal algılamalarda zorluklar çekme gibi. Yaşıtları ve erişkinlerle iyi ve olumlu ilişkiler kuramama, suçluluk duygusu hissetmeme, kendisini karşısındaki kişi yerine koymayı, onun hissettiklerini, duygularını anlamaya çalışmayı becerememe, şüphecilik ve başkalarına güvensizlik. Bütün bunlar davranım bozukluğu gösteren çocuk ve ergenlerin bazı bir takım özellikleri. Davranım bozukluğu ile suçluluğu birbirinden ayırmak gerekir tabii ki. Her şeyden önce suçluluk hukuki bir terimdir. Hukuki anlamda suç sayılabilecek davranışların yanı sıra suç sayılmayan, sadece toplumsal kural ve normlara uymayan davranışları da içermesi nedeniyle davranım bozukluğu suçluluktan oldukça farklı bir tanımdır. Öyleyse bu tanı konulan çocuklara suçlu gözüyle bakmak kaldır. Ayrıca aile ve hekim suçla değil çocukla ilgilenmek ve onu kazanmaya çalışmak zorundadır. Yoksa savcı ya da hakim yerine geçip çocuğu yargılayarak tedavide yol kat etmek mümkün değildir. Davranım bozukluğu toplumsal, hukuksal ve tıbbi olarak doğurduğu sonuçlar itibariyle önemli, üzerinde durulması gereken bir sorundur. Saldırgan, kavgacı ve suç işlemeye yatkın çocukların bir de oluşturdukları gruplarla toplumda nedenli huzursuzluk yaratabileceklerini tahmin etmek o kadar zor değildir. Erişkin yaşa geldiklerinde sosyopatik kişilik özelliklerini taşıyabilme riskleri nedeniyle de tıbbi açıdan sorun oluştururlar. Çünkü sosyopatik kişilik bozukluğunun tedavisi çok güç, hatta çoğunlukla imkansız gibidir. Davranım bozukluğu riski üzerine konuşmak gerekirse de çocuğu sürekli baskı altında tutan katı ve tutarsız ahlak eğitimi verilmesi, fiziksel ve cinsel istismara maruz kalma, çocuğa bakım veren kişilerin çok sık değişmesi, tutarlı eğitim verilmemesi, kurumlarda yetişme, örneğin esirgeme kurumlarındaki yuvalarda ya da yatılı okullarda gibi, çocuğun denetimsiz ve kuralsız yetişmesi, çocuğun suçlu çocuklarla birlikte olması, onlarla arkadaşlık kurması, ailede alkol ve madde bağımlısı bireylerin olması, huzursuz, sorunlu aile ortamının bulunması, bunlar davranım bozukluğu riskini içermektedir. Başka ne diyebiliriz? Davranım bozukluğu gösteren çocuklarda bunaltı ve çökkünlük gibi başka psikiyatrik sorunlarla İntihar girişimlerine rastlamak mümkün. Tedavide çocukların bu durumları göz önünde tutulmalıdır mutlaka. Çocuğun davranışlarının oluşumunda anne babanın etkisi inkar edilemez. Davranım bozukluğu gösteren Antisosyal anne ve babanın çocuklarında da az ya da çok davranım kusurları görmek olağan. Şiddetin her türlüsünün kullanıldığı, çocukların sık sık dövüldüğü, sevgi ve ilginin eksik olduğu ailelerde yetişen çocuklar ileride kendileri de başkalarına rahatlıkla şiddet ve zorbalık uygulayabiliyorlar. Yapılan birçok araştırmada davranım bozukluğu olan bir çocuğun ailelerinde sürekli huzursuzluk, karmaşa ve dengesizlik halinin varlığı görülmüştür. Kalabalık, bireyler arası sözlü iletişimin ve duygusal paylaşımın az olduğu ve boşanmış aileler riskli grubu oluşturuyorlar. Evet, çok fazla konuştuk galiba. Müzik arasından sonra yine buradayız. Behi Aksoy söylüyor, Bir Garip Yolcuyum. Hayat yolunda yolumu kaybetmiş perişanım ben. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolumu kaybetmiş perişanım. Sevginin kurbanıyım ben. Yalan dünya, her şey bulmuş. Hangi sarhoş, yolcu sarhoş. Yalan dünya, her şey bulmuş. Hangi sarhoş, yolcu sarhoş. Seneler ümidim kayboldu perişanım ben. Bir gün gibi sanki geçti seneler, ümidim kayboldu perişanım ben. Alın yazılmış hayat yolunda sevginin kurbanıyım ben. Yalan dünya, her şey bulmuş. Ancı sarhoş, yolcu sarhoş. Yalan dünya, her şey bulmuş. Ancı sarhoş, yolcu sarhoş. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Psikolog Esra Tanrıverdi ben. Sorularınız ve sorunlarınız için de mail adresim tanrıverdiesra@yahoo.com. Buradan her türlü soru ve sorunlarınızı paylaşabilirsiniz. İlla ki bugünkü konuyla ilgili olan bir kısım değil. Ben elimden geldiğince sizlere yanıt verebiliyorum. Diliyorum ki maillerimi alıyorsunuzdur. Evet, devam edelim. Bu hafta davranış bozukluğundan konuşuyoruz. Gençlerde ve çocuklarda davranış bozukluğu hepimizin çocuklarında zaman zaman gördüğümüz, yakınlarımızda gördüğümüz bir takım davranışların sebepleri veya işte özellikleri nelerdir, neden böyle bir davranışta bulunuyor, bunların ana nedenlerini öğreniyoruz hep birlikte burada. Davranış bozukluğunu gösteren çocuklarda bu davranışların oluşumunda anne ve babanın etkisi inkar edilemez demiştim biraz önce. Anne ve babanın çocuklarıyla ilgilenmesi çok çok önemli. Onlara sevgiyle yaklaşması çok çok önemli. Çocuğunuzun yalanını yakaladığınızda hemen onu suçlamaya, öfkelenmeye ve aşırı tepki göstermeye kalkmayın. Çocuğu yalancılıkla itham etmeniz ve onu korkutmanız yalan söylemeye devam etmesini sağlıyor. Oysa amacımız çocuğu cezalandırmak değil, yaptığı yanlışı anlaması ve düzeltmesini sağlamak olmalı. Çocuğun niçin yalana başvurduğunu anlamaya çalışarak yalancılığa iten nedenleri de yok edebilirsiniz. Ayrıca hayalle yalan söyleme farklı olaylardır. Bazen çocuklar içinde bulundukları ruhsal duruma göre hayaller üretir ve bunları gerçekmiş gibi anlatma ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyacın nedenleri ortaya çıkarılmalıdır. Yapılan birçok araştırmalarda davranış bozukluğu olan bir çocuğun ailelerinde sürekli huzursuzluk, karmaşa ve dengesizlik halinin varlığı görülmüştür. Boşanmış aileler bu konularda daha risk taşımaktadır. Ancak her zaman aile yapısında bozukluk bulunmayabiliyor. Uyumlu, geçimli ve ilgili denebilecek ailelerde de davranış bozukluğu olan çocuklara rastlamak mümkün. O zaman daha çok aile dışı çevresel etkenler ve çocuğun kendinden kaynaklanan nedenlerden bahsetmek mümkün. Yaşadığı ve ilişkide bulunduğu çevrede benzer problemi olan çocuk ve yetişkinlerin varlığı başlı başına bir risk faktörüdür. Çocuğun kendi yapısal ve mizaç özelliklerinin de hastalık oluşmasında katkısı olduğu söylenebilir. Özellikle beyin zedelenmesi, yani travması, beyin travması ya da menenjit ve ensefalit gibi beyin enfeksiyonu hastalığı geçirmiş ya da hiperaktif çocuklarda ileride davranış sorunları gözlenebileceği unutulmamalıdır. Dayak maalesef çocuğu eğitmenin bir aracı olarak küçük yaşlardan itibaren kullanılmaktadır. En ufak hata karşısında şiddete başvurmak, disipline etmek, bahanesiyle çocuğu dövmek anne babaların sıklıkla uyguladıkları bir yöntem. Kızgınlığını, öfkesini karşısındakine şiddet uygulayarak dindirmeye çalışmak ancak kişinin kendi boşalımını ve rahatlamasını sağlıyor. Yoksa çocuğun eğitimine ve disipline edilmesine hiçbir katkısı yoktur. Dayak yiyen çocuk yaptığı hatanın karşılığını ödemiş demektir. Artık olay hakkında düşünme ve öz eleştiri yapmasına gerek kalmamıştır. Oysa eğitim ve terbiye etmenin temeli çocuğun kendi hatalarını fark etmesi ve bunları düzeltme yönünde düşünce oluşmasını sağlamaktır. Dayak atmak çocuğa bu fırsatı tanımamak demektir. Dayağı ve şiddeti sorunların çözümünde araç olarak kullanmaya kalkan aileler çocuklarına da şiddet kullanmayı öğretmiş olurlar. Özellikle bu davranış sorunları göstermeye aday olan çocuklar için büyük bir tehlikedir. Çocuk tüm anlaşmazlık ve sorunları şiddet uygulayarak çözmeye kalkar, yaşıtlarıyla sağlıklı ilişkiler geliştiremez. O halde anne ve babalara en önemli uyarılarımızdan bir tanesi, çocuğumuza şiddetle terbiye edemeyiz, dayakla terbiye etmemeliyiz. Çocuğunun davranışlarından dolayı çevreden gelen tepkilere karşı yoğun utanma duygusu yaşayan ve böyle problemli bir çocuğu kendilerine yakıştıramayan bazı aileler bir anlamda çocuğu reddeden bir tavırla onunla ilgilenmeyi bırakır ve kendi haline terk ederler. Bu çocuk adam olmaz sözüyle de tavırlarına mazeret bulurlar. Çocuğu yalnız bırakmak artık her anlamda o çocuğu gözden çıkarmak demektir. Öte yandan çocuğunu devamlı eleştiren, suçlayan ve hep olumsuz, yanlış davranışlarını yüzüne vuran anne ve babalar aslında onun olumlu ve güzel davranışlarına ket vurmuş olurlar. Oysa bu çocuklara yapılması gereken hoş ve güzel olan davranışların devamlı gündemde tutulması ve desteklenmesidir. Bir kısım aileler de küçük çocuklarında gelişen davranış sorunları karşısında oldukça duyarsız kalır ve ancak çocuk ergenlik döneminde suç sayılabilecek davranışları sergilediği zaman yardım isterler. Oysa kötü davranışların oluşması kadar pekişmesi ve devamını sağlayan faktörler de önemlidir. Şimdi davranış bozukluğu ve okul başarısı hakkında konuşacağım ama bir müzikten sonra isterseniz yapalım bunu da. İskender Doğan söylüyor, Kan ve Gül. Birbirine dönük sırt sen ve ben. Kan ve gül, gülle diken sevgimle sen. Birbirine dönük sırt sen ve ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seviyorum, seviyorum. Kaçıp giden fırtınayla sakin gece bir bilmece. Sarılıp öpen, ağlayıp gülen, sonra kaçıp giden fırtınayla sakin gece bir bilmece. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seviyorum, seviyorum. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Davranım bozukluğu ergenlerde ve çocuklarda konumuz bu. Davranım bozukluğunun ve okul başarısından bahsedelim biraz da. Davranım bozukluğu olan çocuklarda okul ve öğrenmeyle ilgili sorunlara sıklıkla rastlanabiliyor. Bu çocukların önemli bir kısmında beklenen düzeyde okul başarısı gözlenemez. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve özel öğrenme güçlüğü gibi ek bir öğrenme zorluğu oluşturacak durumun varlığı başarıyı fazlaca etkiliyor. Okul devamlarında sorun yaşanabilir. Çocuğun okula gitme durumunda sorun yaşanabilir. Devamsızlık ya da okul kurallarına uymama nedeniyle okuldan uzaklaştırmalar alınıyor. Diğer taraftan zeka düzeyi düşük olan çocuklarda okul sorunları daha belirgin yaşanıyor. Bunlar davranış bozukluğu olan çocukların okul başarısına olan etkileri. Ailenin bilinçsizce yaklaşımı çocuğun bu tür davranışlarının süre gelen hale gelmesine neden olabilir. Süre gelen hal alan davranış kalıplarını değiştirmek de oldukça güç. Bu sebeple çocuklarında davranış kusuru gören anne ve babalar danışma amacıyla da olsa en erken vakitte çocuk psikoloğuna başvurmalıdırlar. Davranım bozukluğu olan çocukların tedavisinde İlk ve en önemli şart ailenin yakın işbirliğidir. Özellikle küçük yaştaki çocuklarda tedavi aile üzerinden sürdürülür. Yani anne ve babanın davranış ve tutumlarına yönelik rehberlik uygulanır. Doktor ne yaparsa yapsın, psikolog ne yaparsa yapsın, ailenin desteği ve çocuklarının iyileşmesi yönünde çabası olmaksızın tedaviden sonuç alınması mümkün değildir. Bu süreçte ailenin sabırsız davranışları ve hemen sonuç alma beklentisi tam tersi tedaviyi olumsuz yönde etkiler. Tedavide ilaç ve psikoterapi olmak üzere iki yaklaşım söz konusudur. Hiçbir psikoloğun veya hiçbir psikiyatrist, çocuk psikiyatristinin elinde sihirli bir değnek yok ki o çocuğu hemen bir anda iyileştirebilsin. Çocuğun kötü, ayıp sayılan ve utanılacak bir davranışı karşısında anne ve babanın genelde ilk tepkisi şiddete başvurmaktır demiştim biraz önce de. Döverek çocuğunu sindireceği, korkutacağı ve bu davranışı engelleyeceğini düşünen anne ve babalar genellikle yanılıyorlar. Şiddete maruz kalan çocuk siner gibi görünse de aslında aileden uzakta yaptığı yanlışlara devam eder. Bir süre sonra dayak adeta yapacaklarına karşı önceden verilen diyet gibi görülmeye başlanır ve kötü davranışları pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla hiçbir aile çocuğunu dayakla, şiddetle korkutmamalıdır. Dilerseniz bir müzik arası verelim. Daha sonra tekrar konumuza devam ediyoruz. Beyaz Kelebekler söylüyor Sen Gidince. Nedense çabuk bitti. Şu dünyanın haline bak, şu dünyanın haline bak. Giden sevgilinin yenisi geldi, giden sevgilinin yenisi geldi. Hop dirili lay lay, lay lay lay lay. Hop dirili lay lay, lay lay lay lay. Bak neler oldu, kalbimin ucu yandı tutuştu. Sen gidince bak neler oldu, kalbimin ucu yandı tutuştu. Şu dünyanın düzenine bak, şu dünyanın düzenine bak. Benim sevgilim neden yok oldu, benim sevgilim neden yok oldu. Hayatın Pustası'nda davranış bozukluğu üzerine konuşuyoruz. Programımızın sonuna geldik. Biraz daha toparlayayım, ondan sonra bitireceğim. Davranış bozukluğunda çocuk ve ergende davranış bozukluğunu birkaç sebeplerinden bahsetmiştik. Bu tip çocukların özelliklerinden bahsetmiştik. Toparlayacak olursak belirtileri davranış bozukluğundan çocuk ve gençlerde bir takım göze batan duygusal özelliklerinin başında başkalarının istek ve duygularını önemseme ve aldırmama gelir. Empati denen kendini karşısındaki bireyin yerine koyma işlevini başaramaz. Karşısındakinin hislerini hiçbir zaman anlayamaz. Bu durum başkalarına zarar vermeyi, saldırganca davranmayı kolaylaştırıyor. Katı, acımasız ve arsız oluyorlar. Bunun dışında davranım bozukluğu gösteren çocukların özellikleri nelerdi? Onu bir bahsedelim, tekrarlayalım. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, kızgınlık ve öfke nöbetleri, bilişsel bazı yeteneklerde gerilik, yani neden sonuç ilişkisi kurma, problem çözmede zaman ve boyutsal algılamalarda zorluk çekmek, yaşıtları ve erişkinleriyle iyi ve olumlu ilişkiler kuramama, öğretmenleriyle sorun yaşama, arkadaşlarıyla sorun yaşama, kendisini karşısındaki kişi yerine koymayı ve onun hissettiklerini, duygularını anlamaya çalışmayı becerememe gibi çocuk ve ergenlerin bazı özellikleri oluyor. Davranış bozukluğu gösteren çocuk ve ergenlerin bunlar bazı özellikleri. Annelere babalara diyoruz ki, tekrarlıyoruz, dayakla hiçbir zaman eğitilmez çocuk. Tam tersi, çocuğunuza bu davranışı yerleştirmiş olursunuz. Hiçbir zaman da silinmez o davranış. Davranış bozukluğu riski, çocuğu sürekli baskı altında tutan katı ve tutarsız ahlak eğitimi ve ahlak eğitiminin verilmesidir. Fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmadır. Çocuğa bakım veren kişilerin çok sık değişmesi, tutarlı eğitim verilmemesi, bunu da çok sık görürüz. Genelde çocuklarımıza bakıcı olarak aldığımız abla veya teyzelerimizi çok sık değiştiririz ve çocuk ona çok kötü bağlanır, ama bir süre sonra onu kaybetme korkusuyla, onu kaybeder, hatta korkusunu bırakalım, onu kaybettiği zaman da bir takım davranış bozukluğu gösterebilir. Ailede alkol ve madde bağımlısı bireylerin olması, çocuğun suçlu çocuklarla birlikte olması da yine bir etkendir. Çocuğun denetimsiz ve kuralsız yetişmesi yine bir başka etken. Çocuğun yalan söylemesi de yine davranış bozukluğunu, davranıştaki sorunları ortaya çıkarıyor. Çocuğunuzun yalanını yakaladığınızda hemen onu suçlamaya ve öfkelenmeye, aşırı tepki göstermeye kalkmayın. Çocuğu yalancılıkla itham etmeniz ve onu korkutmanız yalan söylemeye devam etmesini sağlamaktadır. Başkasının eşyasını eve getirmekse, öncelikle anne babalar kızmadan, telaşlanmadan, sakin bir şekilde çocukla konuşmaya çalışmalı. Bu eylemin yaşına uygun olmadığı çocuğa anlatılmalı. Oysa aileler çocukla eylemin kötülüğünden çok, çirkinliğinden çok bahsetmek yerine çocuğu suçlar ve aşağılarlar. Onu korkutarak, sindirerek problemi çözeceklerini sanırlar ki sonuçta çocuk aşağılanmış, cezalandırılmış, ancak yaptığı eylemle ilgili bir çözüm sağlanamamıştır. Eve başka birisinin eşyasını getiren çocuğa yaptığı işin doğru olmadığı anlatılmalı ve sonunda eşyanın geri verilmesi sağlanmalı. Çocukta bu tür davranışların tekrarlanması halinde nedenlerin ortaya çıkarılması için ailenin ve çocuğun detaylı incelenmesi gerekiyor. Davranım bozukluğunda çocuktaki, tabii ki davranım bozukluğu okul başarısını da etkiliyor. Çocuklarda okul ve öğrenmeyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Çok da sık çıkabilir bunlar. Bu çocukların önemli bir kısmı beklenen düzeyde okul başarısı gözlenemez. Okulu çok sık kırmalar, okula gitmemeler gibi, hatta ailenin haberi olmadan okul devamsızlık yapmaları. Diğer taraftan zeka düzeyi düşük olan çocuklarda okul sorunları daha belirgin yaşanabiliyor. Dayaktan bahsettik zaten. Dayak asla olmamalı. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konuyla, yeni bir haftada tekrar görüşmek dileğiyle diyorum ve programımızı çok güzel bir parçayla sonlandırıyoruz. Melike Demirağ söylüyor, Hadi Canım Sende. Hey hey hey. Hep böyle döner, haydi canım sende. varken bir gün akıbet toprak yok bundan kaçmak. Şarkılar böyle söyler, böyle söyler masallar, gazeteler, antenler, renk renk sinemalar. Eğlenmek güzel şey, sevişmek de var ama hayatta bunlardan güzel şeyler var. Dünya dönüyor, sen de dersen de, kim demiş hep böyle döner, haydi canım sen de. Aldırma bu dünyaya, hepsi boş, hepsi rüya. Sevmek, sevilmek ne hoş, üst tarafı boş. Şarkılar böyle söyler, böyle söyler masallar, gazeteler, antenler, renk renk sinemalar. Eğlenmek güzel şey, sevişmek de var ama hayatta bunlardan güzel şeyler var. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, kim demiş hep böyle döner, haydi canım sen. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.